राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 9 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके इस प्रवचन में अभी 2 महीना पहले कोई विधवा हो गई, उस बहन ने अभी तक पुनर्विवाह की बात लोगों के कहने पर भी बिल्कुल स्वीकार नहीं की है। उसका नाम पता तो हम बताना नहीं चाहते हैं। वो आदरणीय बहन इस सभा में उपस्थित है और उसकी भावना भी अब बड़ी दृढ़ हो गई है कि अब ऐसा करना नहीं है। फिर भी आप ऐसा और आश्वासन दे देवे तो उसकी भावना और दृढ़ रहे, ये प्रार्थना है। बहुत श्रेष्ठ है। मैं तो बहन का हृदय से आदर करता हूँ। ऐसा भी वो शुद्ध है। भोगों के कीड़े तो कई मिल जाएंगे। भोगों के कीड़े कीड़े भोगों में किल बिलाते हुए, जैसे मेले में किल भी सफेद होती है, ऐसे भोगों में फंसे हुए कई मिलेंगे। भोगों से ऊंचे उठ कोई भाई बहन मिल जाए, बड़े आदर नहीं है, बड़े श्रेष्ठ है। बहन तुम दृढ़ रहो, भगवान का भरोसा रहो, प्रसन्न रहो। भोगों में फंसने वाले ये कुत्ता है गधा है, इनसे भी नीचे होते हैं जो भोगों में फंसते हैं, पुनर्विवाह करते हैं। क्यों कि कुत्तों के तो 1 महीना है काती का, गधों का 1 महीना है सावन का, बिल्ली का 1 महीना है माघ का, और ये 12 ही महीने कीड़ों में किरला दे रहे हैं। उन पशुओं से बहुत नीचे है, सूर आदि से बड़े नीचे। बहन तू ऊंची उठ गई, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी आनंद की बात है। खूब प्रसन्नता से भगवान का भजन करो। हमारे ब्याह के बात है ही नहीं। ब्रह्मचारी होते हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्याह करते ही नहीं। ब्याह तो वे करते हैं जो ब्रह्मचारी रहने पर भी कि जो विचार के द्वारा भोगों का त्याग नहीं कर सके किसी तरह से, तो विनियुक्त ब्याह करके वो देख करके त्याग कर दे। त्याग करने के लिए ये ब्याह की विधि है, भोग के लिए है ही नहीं। कोई भाई कह देना, पूछ लेना। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। वे पशुओं से गधा से कुत्तों से नीचे हैं जो ब्याह को आवश्यक समझते हैं, इस नीचे। इस बात जब वो बहन है वो तो बता देनी है। देखो मेरी धारणा बताऊं, हम जो साधु होते हैं, हम लोग प्रायः साधु अपनी मर्जी से होते हैं, और जो विधवा होती है वो भगवान की मर्जी से होती है। तो हम लोगों से ऊंचा है दर्जा उसका। हम लोग तो गलती कर सकते हैं, परंतु तो भगवान से गलती नहीं होती, वो ठीक होता है। एक दो अच्छे वैद्य के दवाई दी जाए, और एक मन गणत अपने मन से दवाई पथ्य पालन करे, तो अपने मन से प्रतिपालन करता उसमें भूल होती है। मन सदवैद्य हाथ में जो रोगी होता है उसकी भूल नहीं होती। तो सदवैद्य भगवान के सिवाय ऐसा कोई सदवैद्य हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, उनका विधान है। तो बहन को बड़े प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने मेरे को कितना ऊंचा बचा दिया है, कितना ऊंचा दर्जा दिया है। हम साधु तो प्रगत में लोगों में देखने में है, वह घर में बैठी हुई संत है। गुप्त दान होता है वो प्रगत दान से बढ़िया होता है। ऐसे गुप्त साध्वी है, सती साध्वी पतिव्रता, उसको साध्वी नाम लिखा है कमरकोश में, तो सती साध्वी पतिव्रता साध्वी है, वो साधु है, छिपी हुई अंतर्गत साधु है। बहन तुम अपने व्रत को ठीक पालन करो, बहुत ही आदमी की बात है। नारायण नारायण भाई देखो, बड़े दुख से कहना पड़ता है, भारतवर्ष में भोग की इतनी हो महिमा, इतना महत्व हद हो गई है। महिमा सब त्याग की है, भोगों की महिमा नहीं है। आप कोई भी हो, कहीं भी देख लो, थोड़ा सा विचार होगा तो भोगों की महिमा नहीं करेगा, योग की महिमा करेगा। योग और भोग दो है, भोगों में फंसना और योग ना ऊंचा उठना। समर्थन योग दुख संयोग वियोग में योग संविधान, दुखों का संयोग ही महंगा है। अरे ये संस्पर्श जा भोगा दुख यो ने वे, याद रखे भाई बहन, ये ही संस्पर्श जब होगा। संबंध जनिक जितने भोग हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान आदर सत्कार आलस्य प्रमाद, इसमें जो सुख होता है यही संस्पर्श जा संबंध जन्य भोग है। दुख योने एव, केवल दुखों का उत्पत्ति स्थान है, दुख ही रूप रहेगा। भोगे रोग भयम कुले चिन्ह भयम काय भयम, भोगे रोग भयम, भोगी को रोगी होना ही पड़ेगा, अर्थ नर्को में जाना ही पड़ेगा। शास्त्र विहित संयम पूर्वक जो भोग भोगता है वो भोग भी महाराज परमात्मा की प्राप्ति में बाधा लगाता है, और निषिद्ध रीति जब भोग वो तो नर्को में रह जाए, काम क्रोध लोभ त्रिविधम नरक से द्वारा नाशन, अपना पतन करने वाले काम और क्रोध लोभ ये नरकों का दबज जाए। किसी तरह से भगवान ने बचाया तो जान जान कर नहीं इसको ठूस हो, तो लगाने वाले भी क्या बताऊं, दुष्ट ही है, मन पतन में दुष्ट दोष है, दोष दोष तो दोष क्यों है भगवान जानते नहीं, विचार कुछ जानते ही नहीं। वे समझे यही ठीक है, ये ठीक है, भ्रष्टा का कीड़ा भ्रष्टा में राजी होता है, वे उसमें ही राजी होते हैं, ऐसे आदमी है। ये संसद जब होगा बड़े जोर से भगवान ने कहा, दुख यो ने एव, एव लगाया है, बिल्कुल दुखों के ही घर है जितने भोग, जितने भोग है। भोगी की महिमा नहीं है, योगी की महिमा है, रागी की महिमा नहीं है, त्यागी की महिमा है। इस बार त्याग करना बहुत आदमी बात। नारायण नारायण नारायण नारायण, हमारे सामने एक चौपाई आई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। मेरी प्रार्थना है कि कोई ग्रंथ और किसी ग्रंथ पर आपके शंका हो तो ये ग्रंथ ने चौपाई कहाँ है, ये श्लोक कहाँ है, ये वाक्य कहाँ है और किस प्रसंग का है और किसके मुख से ये कहा गया है, किस प्रसंग में है, ऐसा जरूर समझना चाहिए। एक सिद्धांत की बात बताऊं, पुरुष होकर के अगर स्त्री की निंदा करता है तो उसमें पुरुष में पुरुष पड़ा नहीं है, स्त्री होकर के पुरुष वर्ग की निंदा करता है तो स्त्री का स्त्री तो बढ़िया उसमें नहीं है। साधु होकर के गृहस्थ की निंदा करता है तो वो साधु की साधुता नहीं है, गृहस्थ होकर साधु की निंदा करता है तो गृहस्थ का गृहस्थ नहीं हो ठीक। मानो अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा, ये खास मृत्यु है, महाभारत में प्रसंग आता है। जब युद्ध हो रहा था तो कर्ण से माता कुंती ने वरदान मांगा था, मैं तेरे से 5 बेटा चाहती हूँ। तो कर्ण ने कहा कि माताजी, आपने माँ का काम तो मेरे साथ नहीं किया है, परंतु मैं तो माँ मानता हूँ, मैं 5 आपको देता हूँ। अर्जुन के साथ मेरी है दुश्मनी, अर्जुन को मार दूंगा तो मैं तुम्हारे आ जाऊंगा, यार अर्जुन मार गया तो तुम्हारे 5 पुत्र तैयार। तो एक दिन युधिष्ठिर महाराज आ गए युद्ध में, तो उसका विचार था कि चारों को मारूंगा, युधिष्ठिर भीम से नकुल से अर्जुन को नहीं मारूंगा। तो उसने बाण मारे, तिरस्कार किए, तुम बैठे भजन करो या मत आया करो युद्ध में, ऐसा तिरस्कार किया। वो चले गए, भगवान महाराज युद्ध थे, अर्जुन युद्ध कर रहे थे, सुना समाचार पहुंचे गए युधिष्ठिर महाराज बहुत घायल हो गए हैं, तो अर्जुन छोड़ करके वो आया, आज नमस्कार किया। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, तो बहुत ठीक किया तुमने, तुम कर्ण को मार के आगे बड़ा अच्छा किया। अर्जुन कहता, महाराज मैंने कर्ण को मारा नहीं है, मैंने आपकी व्यथा सुनी तो मैं आ गया, तो कर्ण को मारे बिना आ गया, धिक्कार है तेरे कर्णियों को। ऐसा कहते ही उसने तलवार निकाली। भगवान ने क्या करता है कि महाराज मेरा उपाय सुब्रत है, कि जो मेरे गांधी को धिक्कार दे उसको मार देना। अरे बड़े आदमियों को मारना ये नहीं होता है, बड़े आदमियों को मारना रे तू कह देना, ये मारना हत्या है बड़ों की। गुरु होम कर विपरा तो सारे जाने दिए धोम से, तो रे तू कहना है, तो क्या कहना ऐसा किया तेरे कारण से हम तो पाए जो बदमाश में रहे। अब तो क्या करता है कि जो युधिष्ठिर का तिरस्कार किया मारा काट दू, अब ये घर काटूंगा, युधिष्ठिर का तिरस्कार किया गला काटूंगा। तो भगवान ये मरना नहीं होता है, भले आदमी अपने कहते मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मर गया वो मर गया। भले आदमी मृत्यु यही है जो अपनी पुरुष अपने आप करे, वो मर गया। तो भाई ये बात है, पुरुष होकर गोस्वामी जी नारी जाति की निंदा करे तो ये पुरुष के लिए पुरुषत्व नहीं है, वो निंदा नहीं करेगा कभी। तो ये कहते स्त्री जाति की निंदा करी, ये नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये महिमा है, ये प्रशंसा है। अब ध्यान देकर सुने आप लोग, ये कहा कि है चौपाई, जब समुद्र के इस पार थे, सेना आ गई थी उस पार होना है, वहां विचार करते थे, तो समुद्र से कहा भाई तुम हमें मार्ग दे दो। भगवान ने प्रायोपवेश किया, बैठे, समुद्र मार्ग नहीं दिया तो न दे देंगे। गए 3 दिन उपवास करते बीत गए, समुद्र में बाल नहीं दिया। तो ये बात, ये मत लक्ष्मण के नहीं भावा, लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण ने कहा महाराज ये प्रार्थना करना है, हाथ में धनुष मारने के प्रार्थना करे, चलो बात मारो कर सुखा दू। तो मर गया वो, सब कैसे ठहर गया। इतना होने पर फिर मार्ग नहीं दिया तो भगवान तेज हो गए, तो कहा कि इनको अब खत्म करना है, धनुष डालिए मान से डालिए महाराज। अब वो कांपा और उबलने लग गया पानी, पहले ही उबलने लग गया, मछलियां घबरा गई, समुद्र घबरा गया कि अब शोषण हो जाएगा। तब वो आया तो क्षमा मांगी और ये मेरा बाण यहाँ दुष्ट जो हमारा अग्रासी हमारे स्तूप देता है, तो एक ही बाण हरी भगवान और पीड़ा हर दी। उस समय में समुद्र कहता है, ये समुद्र के वचन है, समुद्र कहता है महाराज बड़ी कृपा की आपने, बड़ी शिक्षा दी, ये सुन कहा है। और महाराज मर्यादा प्रभु आपने की नहीं, ये सब मर्यादा आपकी बनाई हुई है, पृथ्वी जल तेज वायु से जड़ करनी है, आपकी कृपा है, आपकी रचना है, आपका हुक्म है, उस तरह से रहने से ही वो सुख पाता है, तो मैं इस तरह से ही हूँ, जड़ता लिए ही हुई हूँ, आपने सीखा दी नहीं। उस समय समुद्र ने ये कहा कि ये जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, पांच सकल ताड़ना के अधिकारी, ये महाराज संपूर्ण ताड़ना के अधिकारी हैं। अब ताड़ना नाम किसका है ये सोचना है आपको। ताड़ना नाम मारने का नहीं है, ढोल है तो ढोल को ताड़ा करते हैं, ढोल को चढ़ाते हैं, नकी मिलाते हैं, स्वर मिलाते हैं, तो वो स्वर मिलाते हैं उन्हें तोड़ने नहीं। गवार होता है उसको ठीक फुसला कर पेप से उसे काम लेते हैं, पशु होता है उसको ताड़ने नहीं, ये पशु को बैठाते हैं वे जानते हैं अगर पशु को मारा जाए तो मठा हो जाएगा, चलेगा नहीं अच्छी तरह से। और शूद्र है उसको शिक्षा देना है, और पशु नारी स्त्री को शिक्षा देना है, ये शिक्षा के अधिकारी है। हमारे शास्त्र में आता है विद्यार्थी के लिए, पुत्र के लिए, शिष्य के लिए कहा है लालयेत पंचवर्षाणी, पांच वर्ष तक बालक का लाड प्यार करना, और दस वर्षाणी ताड़ियेत, छठे वर्ष से दस वर्ष तक ताड़ियेत, क्या ताड़ियेत, लालयेत पंचवर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ियेत, और प्राप्त हेतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र बना चाहिए, सोलह वर्ष हो जाए तो पुत्र को मित्र की तरह मानना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। तो ताड़ना नाम शिक्षा का है, लाल ने बहु वो दोषा, ताड़ ने बहु वो गुणा, तस्मात पुत्रंस शिष्यंस ताड़ेत मधुलालेत, ताड़ना कर देवी मानो शिक्षा दे रही, तो शिक्षा के अधिकारी है। इनमें कोई दोष होता है तो इनका नहीं माना जाता। वक्तुरे वही तज्जाज्यम श्रोता यत्र बुद्धते, जहाँ सुनने वाले वो ज्ञान नहीं होता है तो वो दोष वक्ता को होता है, श्रोता का दोष नहीं होता। श्रोता तो दोनों कान सामने करके बैठ गया, उसे क्या दोष, अभी तुम बड़े मूर्ख हो, समझते ही नहीं बात हो, तो हम तो नहीं समझते, कहते क्या, हम तो बैठे ये सुनने के लिए, बेसमझ हो रही बैठे समझने के लिए, आपके तो समझते नहीं तुम, तो तुम समझा सकते नहीं, उलाना हमारे को देते हो। तो वक्तुरे भी तत्चार्य, वो वक्ता के ही जड़ता है, शिक्षक के ही जड़ता है, जो शिष्य में गुण आते हैं, किसी विद्यार्थी में गुण आते हैं तो दोष विद्यार्थी का नहीं होता है, गुरु का होता है। ऐसे स्त्री में कोई दोष आता है, स्त्री का दोष है ही नहीं, ये तो शिक्षा के अधिकारी है, इनको शिक्षा देनी चाहिए, सदा शिक्षा के अधिकारी है। मनुष्य ने देखा बालक पड़े में पिता के अधीन रहे, युवा अवस्था में पति के अधीन रहे, और वृद्ध अवस्था में पुत्र के अधीन रहे, पुत्र के लिए पिता से सौ गुणा अधिक माँ का आदर करो, पर बाहर जाना करना वो तो माँ के लिए कहा कि बड़ा लड़का है उसको साथ लेकर चलाओ, उसकी सम्मति से बाहर जाओ, बाहर मत जाओ, ऐसे ही बाहर जाने के लिए पुत्र का कहना मानो, ये माँ के लिए बताया। अरे माँ है सौ गुणा अधिक पूजनी पिता से, क्योंकि ये शिक्षा के अधिकारी है। ये जैसे भटकती पड़े नौकरियों करे पर पुरुषों से दुत्कार से, इसके लिए नारी जाति नहीं है, नारी जाति है बड़े आदर के लिए, ये मातृशक्ति है, आपको हमारे को शोक पैदा करने वाली मातृशक्ति है, इसका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। इस उतारना करता है वो बड़े दंड के भागी होते। भीष्म जी महाराज ने क्या बताया है, ये बात कही थी ना, नहीं कही। भीष्म जी महाराज है जब युद्ध होने लगा, 43 अध्याय भीष्म पर अध्याय 43, उसमें जब दोनों समय से गीता पूरी कहते 42 में पूरी हो गई, गीता पूरी होने के बाद उस 43 अध्याय में युधिष्ठिर महाराज पैदल जा रहे हैं कौरव सेना में, तो भीष्म युधिष्ठिर महाराज जाए तो भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव और कृष्ण भगवान ये पांचवें पीछे चले। भीमसेन आदि के मन में हुआ कि महाराज क्यों जा रहे हैं, भगवान क्या ठीक जा रहे हैं, कह दिया आपने, यहाँ बात कही हुई है, कही थी ना, वो कही है। तो ऐसे जा रहे थे, वो ठीक का भीष्म जी से आकर मांगा, नमस्कार किया, तो भीष्म ने कहा जय हो तेरी, तो मतलब आपके रहते जय कैसे होगी, क्या तू वरदान मांग। संकोच हुआ, उसने मांगा उसने कि दादाजी आपके हाथ में धनुष बाण रहे हमारी विजय हो जाएगी। कि तू ठीक कहता है, त्रिलोकी में कोई नहीं है, ना देवता है, ना दानव है, ना राक्षस है, ना मानव है, मेरे पर विजय कर सके मेरे हाथ में धनुष बाण रहते हुए। और इच्छा मृत्यु थे मरते, इच्छा हो तो मरे, पिताजी का वरदान था, तो फिर आप कैसे मरोगे। पूछा मेरी विजय कैसे होगी, आपके जीते हुए विजय होगी नहीं, क्योंकि मेरा अभी मरने का विचार नहीं है। फिर नौ में दिन रात्रि में जाकर पूछा है, तब बताया कि मैं कैसे मरूंगा, कि ये जो शिखंडी है पहले जन्म की ये स्त्री है, कन्या थी, और इस जन्म में भी कन्या जन्मा है, पीछे थोड़ा कर्ण के कारण से ये स्त्री पुरुष बन गया है, तो मैं इसको स्त्री मानता हूँ, ये सामने आ जाए तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मारने वाला, मारने का वरदान उसने लिया कि भीष्म को मारने के लिए जन्मे, भीष्म जी कहते मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, स्त्री जाती है तो स्त्री के सामने हाथ नहीं उठाऊंगा मैं। इस बार बाण मारे अर्जुन, अर्जुन से इमे बाना नहीं बाना शिखंडी, आधे बाण शिखंडी के नहीं है, अर्जुन के है, बाण लगा जोर से कि शिखंडी में इतना बल नहीं है। तो नारी पर मारने के लिए आ जाए उस पर भी भीष्म जी हाथ नहीं चलाते, तो स्त्री को ताड़ने की बात हो सकती है। आजकल के जमाने मैंने बस सुनाई थी नहीं, जोधपुर के दरबार के दरबार की बात, राजाओं की शिकार को गए, साधु सिंह ने गोली मार दी, सिंघनी थी, अरे हीरा ये क्या किया, ये नारी जाती है, नारी इसको कभी मारनी चाहिए। आज के जमाने में बात है, आज के क्षत्रियों में ये नारी जाती है, वो मरा तो विजय सिंह जी बोले हुए, विजय सिंह जी कहते थे ऐसा आई महाराज हमारे घोड़े पर थूक भर गया, हमारे सामने किया तो उतार गया, तो ऐसा नहीं किया, कृष्ण मार देते थे और मार सकते थे, ये नारी जाती है, तो नारी जाति के मारने का बिल्कुल निषेध है, उसे अपराध हो जाए बोलो मत, उनके हाथ से रोटी मत खाओ, ये दंड कम नहीं है। क्यों, वहाँ कौन है, पिता है, भाई है, जितने कुटुंब भी अपने वे तो पीछे रह गए, या तो केवल ये पति है, अरे वो जो तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो अपराध क्या कि तेरे हाथ से रोटी नहीं खाएंगे, बोलेंगे नहीं, ये बड़ा दंड है, मार पीट का बिल्कुल निषेध है। इस वास्ते ताड़ना का अर्थ शिक्षा है। मैं तो आजकल ये और बताया है ना, जब कोई रसोई और नहीं बनाती तो ये स्त्री आती है बहू को कहती है मारांड सिखाई बोली, कहीं खुद को देते, खुद को दोष नहीं देती है, वो दोष किसका है, स्त्री में जो दोष आता है वो माँ का आया है, वो लड़की का दोष नहीं है। इस वास्ते ये तो शिक्षा के अधिकारी है, इनको सिखाने वाला का दोष होता है, ये तो सर्वथा निर्दोष है, निर्दोष बने में तात्पर्य है नारायण नारायण नारायण। अब बोलो खूब ध्यान दो भाई लोग बहनों, ये जो परिवार नियोजन है ये मनुष्यों का नाश करने के लिए है, अनधिकार चेष्टा, सर्वथा अनधिकार चेष्टा है, जन्मना और मरना ये दोनों अपने हाथ में रखा है, ये दूसरों को मारना जन्मना नहीं देना अनधिकार चेष्टा है, महान अनधिकार चेष्टा है, बड़ा भारी अन्याय है, ये भीष्म जी का काम है, मूर्खता का असली मूर्खता का चित्र है, नंगा चित्र। परिवार नियोजन करो, क्या खाएंगे रहेंगे, खाने पीने का आप प्रबंध करते हो, आपसे पूछूंगा आप खाना पीना दुनिया का प्रबंध कर सकते हो, पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान में है, उत्पादन करने की शक्ति ब्रह्मा जी में है, श्रृंगार शक्ति शंकर में है, तो पालन करने की शक्ति रहते हुए आप पालने की चिंता करते हो, चिंता कर मारना शुरू कर दिया, पालने की चिंता कर तो खेती कराओ, सब खेती करो जिससे पालन हो जाए। प्रत्यक्ष बात है आपको सुनाई है, अब दो दो चर्चा में क्या सुनाऊं मैं, जब कम थी संख्या संख्या थी, दान बाहर से धान आता था और अब बाहर धान भेजा जाता है, आंखों में धूल झोंकते हैं, मनुष्य संख्या बढ़ी तो धन बढ़ा है, अन्न बढ़ा है, खेती बढ़ी है, सब बड़ी है चीजें जो विदेशों में जाती है, पहले विदेशों से अन्न आता था तो बढ़ने से दरिद्रता कैसे होगी, देश जो मनुष्य अधिक हो गए, उद्योग अधिक अधिक हो गए, उत्पादन ज्यादा हो गया, अधिक उत्पादन हो गए, देश धनी होगा, मनुष्य कम होगा तो उत्पादन कम होगा तो दरिद्रता होगी तो देश देश महान दरिद्री हो जाएगा। उनकी बात है बिल्कुल शास्त्र नहीं। ये कोई उपाय है, कोई कमी आवे तो क्या को मार दो, रसोई बढ़िया थोड़ी है, आदमी आगे मार दो उनको मार दो, अरे रसोई और बनाओ, अरे मनुष्य ज्यादा हो जाएगा। और आटा नहीं कहाँ से बनाओ? देखो जिस देश में वृक्ष अधिक होते हैं उस देश में वर्षा अधिक होती है, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो जहाँ वृक्ष अधिक होंगे वर्षा अधिक होगी तो मनुष्य अधिक हो तो अन्न पैदा कम कैसे होगा? आपकी प्रकृति करेगी। मैंने इतना वर्ष दो बार, एक माता है स्त्रियंग है, एक माता के दो बच्चे, एक बच्चा दो बच्चा ऐसा सुना था, ग्यारह ग्यारह बच्चा, छह बच्चा एक साथ, ये प्रकृति से विरुद्ध करने से प्रकृति विरुद्ध चलती है। एक साथ ही छह बालक हो जाए क्या करोगे आप, कैसे मारोगे? हमारे दो हम दो हमारे दो रख दो, दो पांच बालक एक साथ में, ग्यारह बालक एक साथ में, बारह बारह बालक हुए एक साथ में, ये क्या है? प्रकृति से विरुद्ध कार्य कर दो तो प्रकृति आपकी कुपित होती है। एक साथ में बारह बालक देखा है, पहली सुना है, पुराने में आता है हजार बालक हुए, तेईस बालक हुए, पंद्रह वर्ष में, मेरी उम्र में मेरे को याद नहीं है, मेरे को खासे वर्ष हो गए देखते हुए। अभी ये करने के बोले बारह बालक एक साथ में प्रकृति से विरुद्ध काम करते हो, सुख साथ हो, महान कष्ट होगा, बड़ा भारी दुख पड़ा पड़ेगा। आप तो कहते अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते पानी नहीं मिलेगा, इन पापाओं का जो पानी, अगर पानी नीचे चला जा रहा है, बोरिंग करते हैं तो पानी मिलने मिलेगा पाप के कारण है, और जितने बांध है वो बांध सब मिट्टी से भर रहे हैं, मिट्टी से भर जाए वर्षा कम होती है, दुनिया को पानी नहीं मिलेगा, हम तो मर जाएंगे, पर देखना तमाशा वो जीव जो पापों का फल उल्टा होता है, पाप करके आप बचा लोगे दुनिया को, कहाँ अकल गद्दे चढ़ी है, क्या बात है? कुछ भी नहीं, पानी की कमी तो महाराज जी इस देश में अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं हम देश में, मतलब हैदराबाद वगैरह। अच्छा इनमें इधर इस देश में तो पानी बहुत होता है, यही कमी होगी, नीचे चला गया। बोलो जाएगा ही पाप का फल कैसे हो गई, कली बार ही बार दुकाल पड़े, बेटो अन्न दुखी बहु लोग मरे, मरे गए पाप का फल तो होगा ही, पाप का फल अच्छा होगा, बांध रही ठीक हो जाएगा। कहाँ बुद्धि हुई है? अधर्म धर्म ये मन तम साविता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार तमसी, तमसी बुद्धि है ये, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब नाश आता है इस बार विपरीत बुद्धि होती है, दुष्ट बुद्धि का नाश जल्दी होगा, शरीर जल्दी नष्ट हो गया, जितना गर्भपात करते हैं वो जल्दी मरेगी, नशबंदी करने वाले कमजोर होंगे, इतना कमजोर हो जाएगा जो तो हट फैल हो जाएगा, जो कोई लड़ना नहीं चाहते, भगवान अर्जुन ना कहता है युद्ध के लिए तो भगवान क्या कहते हैं, क्या तुम माश औ हिंजरा पड़ करता है, कायर होता है तो हिंजरा कायर होता है, काय हिंजरा, वही हिंजरा बना रहे सबको पुरुषों को, तो कायर हो गए महान करिए कायर हो जाएगी, पुरुष पैदा नहीं कर सकता, जो संतान पैदा नहीं किया वो हिंजरा है, स्त्री और दोनों की क्या दे सकते हैं, स्त्री शब्द कैसे बनता है, स्त्री शब्द व्याकरण से बना, स्त्री स्त्री शब्द संघाती धातु से बनता है, जहाँ शुक्र शनि इकट्ठे हो, वीर्य और वीर्य और रज दोनों इकट्ठा हो, उनका संतान पैदा होता है उसका नाम स्त्री है, अब संतान पैदा नहीं कर उसका स्त्री नाम है ही नहीं, अरे पुरुष गर्भ स्थापन नहीं कर सके, वो गर्भ है नहीं, हिंजरा है, हिंजरा तो मिनख है, जो संतान बीज स्थापन नहीं कर सके, अरे वो माँ है माँ जो बीज धारण नहीं कर सके गर्भ, अरे दोनों धारण शक्ति कर देना, ये मिनख बड़ा है हिंजरा बड़ा है, मिनख है ही नहीं, पुरुष है क्या कह जाए उसको, क्या अकल हुई है भारतवर्ष की, ये अकल पर हम करे क्या, विदेशों की दृष्टि चलेगी, विदेशों की तरफ उसको आदर्श माना है, विदेशों की तरफ सूर्य चला जाए तो रात हो जाती है, पूर्व से प्रकाश मिलता है, उत्तर की सूर्य चला जाए तो अंधेरा हो गया, अकल गई भारत की पश्चिम की तरफ तो फिर रात नहीं हो तो दिन होगा, हमारी कहावत है दिए के तला अंधेरा होता है, अब तीय की तरह अंधेरा के ऊपर अंधेरा है, देखो ऊपर अंधेरा सफा, हमारे प्रकाश ऊपर था उसी गति थे, अब ऊंधा ऊंधा प्रकार है, गुरु महाराज गद्दी पर बैठते थे पर्दे वाले सामने बैठते थे, आज गुरु महाराज वे तो बैठे है कुर्सियों पर और वो काले बोर्ड के पास खड़ा है, सब सब पढ़ा रहा है। ये गुरु की दशा है, ये चेलों की दशा है। पहले गुरु चाहते तो किसी को ठीक रहे तो निकाल देते, आज विद्यार्थी चाहते तो गुरु को अद्भुत निकाल दे और उससे वे पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे अच्छे हो गए विद्या गुरु से आती है कि नौकर से, अपने साथ ही अभी क्या दशा हो रही है, अब उनसे गुरु से विद्या लोगे आप नौकरों से, ये तिरस्कार हो रहा है गुरुओं का। पहले कहते हैं बीए पढ़े हुआ भी कितना ऊंचा था, आज एमए पढ़े हुए क्या उतनी योग्यता है, हमारे संस्कृत में पढ़े हुए प्रथमा परीक्षा में बड़े ऊंचे होते थे, आज शास्त्री को एक काम पड़ा पूछा है क्या प्रयत्न किया नहीं बता सके, शास्त्री पढ़े हुए भूतत्ती महाराज कहते थे वो पढ़ाने के बड़े शौकी थे, क्या कर पढ़ाया करते, एक शास्त्री था उसने पूछा धातु में दधंत कैसे, तो मैंने कहा दधंत कैसे बोला महाराज अद्यस्तात उगे अभ्यस्त अद्यस्तात अभ्यस्त है धराती धत्ता दधती होता है दधंती शास्त्री होंगे। आज ऐसी जिलाई आ गई महाराज विद्या में सब जगह गिरावट आ गई है, क्यों आ गई, तिरस्कार करते हैं शास्त्रों का, तिरस्कार करते हैं गुरुओं का, तिरस्कार करते हैं माँ बापों का, उसमें अकल आवेगी बेअकल होंगे भी, माँ बाप का आदर करने वाले श्रेष्ठ होंगे। ये पंडरीनाथ है ना पंडरीनाथ पुंडरी भगवान का भक्त था, तो भक्त नहीं था ये, पहले माँ बाप की सेवा करता था, पहले तीर्थ यात्रा गया, तीर्थ यात्रा में शिक्षा मिली, कल तू तीर्थ हम भटकता है तेरे माँ बाप तो घर बैठे तीर्थ, माता तीर्थ है पिता तीर्थ है, तीर्थ श्रेष्ठ से बंद होती भाई, माँ तीर्थ होती है पिता तीर्थ होता है, पद्म पुराण में पत्नी तीर्थ है, सती शुक्ला की कथा आती है, किकल वैश्य गई स्त्री थी शुक्ला, उसको कहते पत्नी तीर्थ, अपने धर्म का पालन करने वाली तीर्थ होती है, जैसे माता तीर्थ है पिता तीर्थ है बड़ा भाई तीर्थ है, ऐसे शुक्ला की कथा आता है पद्म पुराण में, उसका नाम तीर्थ बताया है, शुक्ला थी पत्नी तीर्थ, उसका तिरस्कार गया तो महाराज क्या दशा हुई, बड़ी पतिव्रता है शुक्ला, बहुत ही सुंदर थी सुकुमार अंगद है उनके, तो गांव के लोग तीर्थ जाने लगे तो शुक्ला ने भी कहा अपने पति से क्रिकल राव का वेश जाति का पुरुषा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो उसमें दया आएगी ऐसे कुमार को, जैसे राम जी ने सीता को कहा तुम घर पर रहो तुम कष्ट नहीं सह सकती, जंगल में तीर्थ यात्रा में पैदल घूमना पड़ता है तो तुम सह नहीं सकोगी, ऐसे क्रिकल ने कहा कि तुम्हारा सह तुम कह मैं तो आपके साथ चलूंगी, तो छिप करके उस करके चला गया तीर्थ यात्रा, सुबह देखा तो मिला नहीं, शुक्ला बड़ी दुखी हुई, फिर करे गया बेचारी रह गई वहां गई पति नहीं रह गए, इंद्र उस पर आसक्त हो गया, इंद्र से दूती भेजी त्रिजति को, वो बड़ी तेज थी पतिव्रता थी बड़ी दुस्साहस कथा थी, तो वो पत्नी वो तीर्थ गए चले गए दुख पाई, वो तीर्थ में गए जाकर तीर्थों में पैदल गए और तीर्थ किया, तीर्थों करने वहां पर तीर्थों में तर्पण किया, ये जो नदी से बहुत तर्पण है गंगा जी आदि शीतलाशु विशेष होता ठंडा जल हो उसमें तर्पण करना चाहिए और पिंड जाना चाहिए, तो वहां पिंड दिया और तर्पण किया, वो तीर्थ से पीछा लौट कर आता है तो एक व्रत का बड़ा आदमी मिला उसके हाथों में पकड़े हुए उनके बाप और दादा और परदादा को ऐसे पकड़ रहे हैं ऐसे पीछा है उतराई तय कर रहे हैं, तो क्रिकल ने कहा मारे आप कौन है कि मैं धर्म हूँ, ये तेरे माँ बाप दादा ये नाना तेरा जो पिंड और पानी लिया है ये अपराध के भागी है, बिना स्त्री के श्राद्ध तर्पण किया और इन्होंने पिंड पानी ले लिया इसे दंड दूंगा, इसलिए तेने तीर्थ किया पिंड दिया पानी ले लिया इन्होंने, ऐसे अंदर जाना बड़ा घबराया हूँ, फिर घर पर आया तो मैं बड़ी उत्सव मनाया कि मेरा राम हमारे पतिदेव घर पर आ गए, पीछे उस पत्नी को लेकर तर्पण और श्राद्ध किया तब उन्हें उद्धार हुआ, तो पत्नी धर्मपाल धर्म पत्नी होती है वो तीर्थ है, तीर्थ घर में तीर्थ है, वो आप मामूली समझते हो, जैसे माता पिता का आदर कर ऐसे ही करना चाहिए, दादर मनुष्य ने लिखा है पूजनते रमनते तथा देवता, जिन घरों में श्री का आदर सत्कार है वहाँ देवता रमन करते हैं। स्त्री जहाँ रोती है उनके आंसू पड़ते हैं, उसे जितने रजकण भूले इतने हजारों वर्षों तक बुलाने वाले नरकों में जाएंगे। ये बात आई शास्त्रों में, कभी स्त्री का तिरस्कार किया, कुछ समझो भाई शास्त्रों की बात समझो, प्रवचन से दादू शास्त्र पढ़ते न पढ़े आदमी बात मानते न आचरण करते या सुनते रहने कहीं दिखाए। इस बारे में नारी जाति का आदर करो, तिरस्कार मत करो। छोटी कन्या है उसको भगवती देवी का स्वरूप समझते हैं, पैर नहीं सुहाते भले आदमी पैर कन्या से, हमारे कन्या सुहासनी ये साक्षात भगवती देवी है, इसे पैर कैसे सुहाऊं, ये आदर है हमारे कन्याओं का। ऐसी आज कन्या क्या बोल खाते खत्म करते हैं, क्या दिशा होगी आपकी, आज तो हजी हो रहे हो तो ब्याह करना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, खर्चा नहीं लगेगा, महाराज पड़ेगा काम जूतों से धरेंगे मार जूतों से, गुजरने के अनुसार टूट जाएगी चाट, समझते हो पाप करते हो अन्याय करते हो सुख चाहते हो, करे तो कुछ उत्साह तो कुशल यो ही बड़ो अपसोस, मैं माँ घटी समुद्र की रावण पशो पड़ोस, कर तो कुशल चाह तो कुशल, कुशल करते पाप करते हैं कुशल चाहते हैं कि हम ठीक करते हैं, अनाज कम होगा जो बच्चों को मार दो ठीक हो जाएगा, कर तो कुशल चाहते हो यही बड़ो अफसोस, समुद्र मई माँ बड़ी समुद्र की घटी बिचारे मई माँ रावण पड़ोस में रहा तो बांधे तो वो नदी नदी तो आशीष बांधा गया समुद्र बांधा गया, समुद्र ने क्या उन किया बेचारे ने, मन पड़ोस में रावण जैसा आया गया ने, इस कारण बेचारा बांधा गया समुद्र, तो ऐसे पापियों का संग कर ये दशा हो सी भाई, बिगने की कहावत है आ रहा तो कई झलझल का भाई, इस बार तो बड़ी दुर्दशा होगी सज्जनों, अभी सावधान हो जाओ, पाप घोर अन्याय मत करो, ऐसे ऐसे पाप घोर अन्याय करते हो तो दंड भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोगतव्य कीर्तन कर्म शुभ अशुभम, शुभ अशुभ कर्म किया वो भोगना पड़ेगा आपको जरूरी। मारवाड़ी कथा है मैं थे भाग पड़ेगा ना सी हो सिर पर भार पड़े ना पग थक जैसे सिर को भार पगवाएगा ऊपर सिर का काम करते था पगवाए सब पगवा आ जाएगी बात सामने। इस वास्ते भाइयों सज्जनों गर्भ गिराना और ये जो परिवार नियोजन करना बिल्कुल बंद करो, अगर शांति चाहते हो सुख चाहते हो वर्तमान में सुख चाहते हो अगाड़ी सुख चाहते हो तो ये बंद करो, अभी तो भाई हमारे तो कहने का काम है, हमने कह दिया अब नहीं होना हम क्या करें, और हम क्या करें, हमारे घर फौज फौज है नहीं, हम तो प्रार नहीं कर सकते कह सकते, तो बताया था नहीं कुम्भार ने कुम्भार कुम्भार ने कहा कि तेरे हांडी क्या दी हांडी चढ़ी ही नहीं, कुम्भार बोले मेरी हांडी चढ़ गई, तो मेरी हांडी चढ़ गई आप ही फुटोड़ी देख लो नहीं करो, कह तो मानते ही नहीं, कह मैं तुम्हारे साथ बैठ रखता हूँ, कह तुम्हारा अनिष्ट चाहता हूँ तुम्हारा पतन चाहता हूँ, मेरी नीयत नहीं है आपको पतन करने की, नीयत आपको पापा से छुड़ाने की है, भूल हो जाएगा आप माफ करो, नीयत मेरी खराब नहीं है, ऐसा करे नहीं मानते ऊंधे ही ऊंधे चलते, दशा क्या होगी सामने आ गया तब पता लगा, आज जानते नहीं आज मानते नहीं हो, पर ये आवेगा आपके सामने याद रखना, पर याद ही नहीं रहेगा आपको, बेहोश हो गया अभी समझा मेरी, अरे भूगना पड़ेगा इस फर्क नहीं है, बार बार कहते भाई तुम पतन के तो पतन जाओ फिर भी नहीं मानते, सज्जनों मानव जन्म मिला है मानव जन्म, भगवान का मुकुट मणि बने ऐसी आपको अवस्था मिली है, ऐसा वो शरीर मिला है कि जिस शरीर से भगवान के मुकुट मणि बन जाओ, जिस नरकों के जाने की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा शांति रहो चले रहे हो क्यों ऐसा करते हो, आप कल्याण चाहते हो पाप मत करो अन्याय मत करो परिवार नियोजन मत करो, जानतों मत मारो मांस मत खाओ मदिरा मत पियो मछली मत खाओ अंडा मत खाओ, ये जंतुओं का नाश करते हो तो आपका नाश होगा, छोटे छोटे जंतु मारते हो कीड़ा मकोड़ा चिड़चिड़ा मच्छर खटमल इनको मारते हो तो आप भी छोटे मारते हो, आप बड़े मारते हो तो आपसे बड़े आपको भी मारेंगे, क्योंकि आपने रीत गाल दी ऐसी कि छोटों को मारते बड़े हैं तो बड़े रक्षा करेंगे मारे, आपको पिछड़ा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा बच सकोगे नहीं, आज आप बड़े हो गए तो बड़े हुए तो जो सहायता के लिए हो तो दास कर ले जाओ, पालन करोगे खा जाओ उनको, ये आपका काम है, जो कमजोर उसको खा जाओ, फिर आपको खा जाएगा, आपसे बलवान आपको खा जाएंगे। आप कहते भगवान रक्षा करो, ये कहने के आप अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आप रक्षा नहीं करते तो आप रक्षा क्यों चाहते हो? जिनसे आप बलवान हो उसको आप नाश करते हो, तो आपसे बलवान आपका नाश करे, यही न्याय है। रक्षा करने मांगना आपका न्याय है, रक्षा कोई कर सकता है, आप छोटों की आप रक्षा करो, तब आप कहते रक्षा करो, उनको कुचल डालते हो, निर्धन को धनवान होकर नष्ट करते हैं, विद्वान होकर के वेप शब्दों को नाश करते हैं। आपके बल आया विद्या का, योग्यता का, अधिकार का, कोई किसी तरह से औहदा मिला, उस औहदे में मिलकर के रक्षा करो, भक्षण करो, नाश कर दो। व्यापार में हाथ आया है तो गरीबों के सस्ते में तुम्हारे की चीज पहुंचाओ, कल वो खा जाओ उनको ही, लूट कर गए, ये काम है आपका। भगवान ने आपको बड़ा दिया है तो पालन करने के दिया है, मारने के लिए दिया है, और धन मिल रही है, तन मिल है, सुरक्षा बल है, आपके सुरवीरता है, अच्छा बल है, वो बल रक्षा के लिए होता है। सज्जनो बड़ी मार्मिक बात है, मैं क्या कहूँ, आप थोड़ा ध्यान दो, हमारी हिंदू संस्कृति क्या है, ध्यान देकर सुनना। घड़ी होती है ना, घड़ी, इस घड़ी के पुर्जे होते हैं ना, तो वो चलते हैं क्या, ऐसे ऐसे चलते ऐसे ऐसे, माने इसकी जो खाली जगह है वो ये पूजा बंद करता है, और इसकी खाली जगह ये पूजा करता है, ऐसे कर घड़ी चलती है। ऐसे हमारी संस्कृति, आपके पास वस्तु है, जिसके पास नहीं है वो उसके पास पहुंचे, उसके पास वस्तु नहीं है वो आपके पास पहुंचे, ऐसे आपका ये समुदाय चले, ये हिंदू संस्कृति है। मानो एक एक ही रक्षा, हमारे पास जो चीज है आपके पास नहीं है, उदारता पूर्वक आपको हम दे, आपके पास चीज है हमारे पास नहीं है, उदारता बस मेरे को दो। ऐसे स्त्री की आवश्यकता पूर्ति पुरुष करे, पुरुष की पूर्ति स्त्री करे, अपने लिए है ही नहीं, पुरुष केवल स्त्री के लिए है, स्त्री पुरुष के लिए है, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए माना महान अन्याय है, महान हत्या है, हमारे शास्त्र से विरुद्ध। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रचारों की सेवा करे, क्षत्रिय है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रचारों की सेवा करे, वैश्य है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रचारों की सेवा करे, शूद्र है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करे, दूसरों की कमी की पूर्ति करे, उस पूर्ति के लिए है, भोग भोगने के लिए है ही नहीं। आपके पास शक्ति है, जिसके पास नहीं है उसको वो दो, उसको भोगने के लिए खेचो, उसको डाकी बना रही है, ये मनुष्य बना नहीं है, महान क्रूर है, राक्षस बना है, असुर बना है, बड़ा नीच बना है, बड़ा बड़ा आपका भी है, अपनी शक्ति से दूसरी रक्षा करो। तो आपकी सामर्थ्य दूसरों की असमर्थता मिटाने के लिए है, क्योंकि सामर्थ्य होगी तो चूसने के लिए, नष्ट करने के लिए, क्या कर रहे हैं आप, क्या रखो, आपके पास पैसे है तो गरीबों के घरों में रोटी पहुंचे, उनके घरों में कपड़ा पहुंचे, उनके घरों में अनाज पहुंचे, उनके घरों में औषध पहुंचे, उनकी रक्षा के लिए आप पहुंचे, तब आपका पास रखना आपको उचित है। अगर आप बंद करके रख देते हो धन, दूसरों देते नहीं हो, दंडा पड़ेगा इसका। ये नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर को, भागवत प्रसंग आता है, युधिष्ठिर महाराज कहिए नारद जी आ गए, नारद जी का बड़ा सत्कार किया, तो बड़े धर्म बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों का धर्म बताया, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानपर सन्यासी धर्म बताया, स्त्रियों का धर्म, ये आठ नौ धर्म बताए, चार चार दोनों के बताया गया, सन्यासी का धर्म बताए, सन्यासी ऐसा बोले वो सन्यासी बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त है, जो त्यागी है, भोगी नहीं है, लागी नहीं है, केवल त्याग से अपना जीवन बिताता है, उसकी बड़ी ऊंची गति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज गृहस्थ आश्रम रहता हुआ भी सन्यासी की पदवी को प्राप्त कर सकता है कि नहीं, है तो गृहस्थ आश्रम में चाहता है कि सन्यासी त्याग की गति को मैं प्राप्त हूँ, तो उसको उपाय बताया, यावत ग्रियेत शरम तावत स्वत्व की देखना, ख्याल कर सुने भाई बहन, जितने से पेट भर जाए, जितने से पेट भर जाए, पेट भरने का अर्थ क्या, निर्वाह का अन्न, निर्वाह का कपड़ा, निवा की जगह है, ये पेट भरने का होता है कि वो खाना ही नहीं, जिससे आपके शरीर का निर्वाह हो जाए, जी सको अच्छी तरह से। इतना तो है आपका, अधिक जो आप अपना मानते हो कि धन मेरा है, सस्ते न उस दंड और चोर बताए चोर, तुम्हारे तो उतना ही है जितना तुम्हारे निर्वाह हो जाए। इसके बाद इकट्ठा करके मालिक बन गए, सस्ते न दंड मरती, साफ निकला नारद जी ने कहा है डंडा पड़ेगा, जो चोर के पड़ना वो डंडा पड़ेगा आपका। अधिक आपने संग्रह कर लिया, ये जाता हुआ आना, जाते हुए रुपये फिरते हुए सबका पालन पोषण करते हैं, आपने एक जगह लेकर कैद कर दिया, रुपयों को कैद कर दिया, अनाज का कैद कर दिया, कपड़ों का कैद कर दिया, जो निर्वाह की चीजें दूसरों को न आ करके अपने आप में कब्जा कर लिया, ये चोरी है, चोरी चोरी चोरी, दंड पड़ेगा इसका। आपके पास अधिक है वो आपका नहीं है, किसका है पता नहीं, तो भूखा आदमी रोटी दे दो, नंगा होते कपड़ा दे दो, उसी का समुद्र दे दो। ऐसा नहीं कि मैं दान करता हूँ, फल फल किस बात से आते हो, वो तो आपको पूर्ण करने के लिए आया है, आपने संग्रह किया तो आप पापों से बच जा, इस वास्ते लेता है वो तो, उसे फल चाहते हो आप, दान का फल फल कैसे होगा, आपने क्या खर्च किया है, आप खाना पीना पूरा कर लिया, अधिक उसी दे दी, तो तुम आप तो आफत मिटाई है, फल चाहते है उनका। तो यावत भी है तुझे शर्म, जिससे निर्वाह हो जाए, तो आपका है अधिक, यो भी मन लेते अधिक आप साथ ले जा सकोगे नहीं, खादो सोई उमरियो दिनो सोई साथ, जसमत घर पौधानिया माल बिड़ाने हाथ आपके हाथ में रहेगा नहीं वो, क्योंकि आपका है ही नहीं। संसार संसार का सुख क्यों नहीं रहता, एक जगह बात आई है मैंने पढ़ी है कि संसार का सुख रहता क्यों नहीं, कि संसार सुख आपका है ही नहीं, आपका निजी सुख है, आप परमात्मा का सुख है, वो जाएगा ही नहीं, जब आएगा जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपका है, संसार सुख आपका है ही नहीं, संसार सुख देने के लिए है, लेने के लिए है ही नहीं, सुख लेना संसार में नहीं है, इधर सही हो कौन थे, क्षेत्र में खेत है, तो खेत तो खेती करने का है, खेती आरंभ करनी होती है, इस वास्ते यहाँ सबकी सेवा करो, जो अभावग्रस्त है उनकी वस्तु है, आप जिस जिस भाई भाई के बहन के पास आती है, बहनों बक्सा और बक्सा और बुक्सा भर भर कर जो इकट्ठा कर लेते हैं कपड़ा, कई बहनों को लज्जा नहीं होने कपड़ा नहीं मिलते, तो उनके हक का है, आपने लिया अन्याय किया है, कपड़ा उनके हक का है, क्योंकि चीज सब बरूर सबके परिवार के सबके निर्वाह के लिए, वो निर्वाह की एक थोड़ा आपने कर दिए इकट्ठे, आप भी निर्वाह करो और निर्वाह करो, निर्वाह वो ज्यादा से ज्यादा क्यों भैया, तुम भी तुम्हारे पांते तुम ले लो, हमारे पांते हम ले लो, अगर अधिक है तो आपको देने के लिए लगाया है, न कि संचय करने अभिमान करने के लिए, धनी होकर बड़ी कहते हैं ऐसा नाम करते हैं, बढ़िया बनाते हैं मकान बढ़िया बनाए ऐसा हिसाबों के लिए, इसके लिए नहीं है, ये सब दूसरों की सेवा के लिए, सज्जनों किसी पास विद्या है तो सेवा करने के लिए, बल है तो विद्या सेवा करने के लिए, धन है तो सेवा करने के लिए, आपके से कोई पद है तो सेवा करने के लिए, कोई अधिकार है तो सेवा करने के लिए, आपके जो निर्वाह से अधिक जो वस्तु है वो आपकी नहीं है, अभाव ग्रस्तों की है, वो आ जाए तो उनको देकर राजी हो जाओ कि मेरा ऋण उतर गया, अधिक चीज मेरे पास पड़ी है किसका है पता नहीं, मैंने अभाव बताया जो उसको दे दो, राजी हो जाओ, जैसे दिन में जोखम आपके पास रखे, बाहर से कोई आवे कि 10,000 रुपया हमारे आपके पास रख लो, मैं शहर में जाता हूँ जेब न कतर है, आए फिर शाम को दे दो, तो आप मन दान देता हूँ, ये होता है, ये दान नहीं है, आपने रक्षा करी, ऐसे आपके अधिक वस्तु पड़ी है तो जिसके अभाव है उसी की समझ उसी को दे दो, फिर चाहते इसका पुण्य होगा, पुण्य क्या बात है, बेईमानी मिटी है आपकी, अगर उसको दबा के बैठे बेईमानी है, बेईमानी मिटी का पुण्य चाहते हो, भगवान कहते पुण्य तो हो जाए, परंतु छापा मार लिया आपने, आपके निर्वाह से अधिक चीज का संग्रह करके सपा बढ़ा आपने, ये भ्रम है आपका, हमारी संस्कृति ऐसी है अभावग्रस्तों की पूर्ति करो, आपके पास वस्तु है तो वस्तुओं से पूर्ति करो, उनके पास कारीगरी है काम धंधा करता है तो उससे वो आपकी पूर्ति करे, और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसको दूसरे मनुष्य की सहायता की जरूरत न हो, चक्रवर्ती राजा भी चाहता है जो सहायता नहीं पड़ती है, सड़क पर चलते हो सड़क आपकी बनाई हुई है, किसी वृक्ष लेती है खड़ा होता है तो वृक्ष खड़ा होता है, वृक्ष आपने लगाया है, दूसरे की सहायता बिना आप जी नहीं सकते, मिनिस्टर बड़ा बड़ा राजा महाराजा भी दूसरों की सहायता बिना जी नहीं सकता, तो आप गुण चाहिए दूसरे की सहायता करो, परस्पर भाव यंत्र श्रेय पर भाव से था। तीसरे अध्याय ग्यारहवां श्लोक है, देवान भाई देवता आप पूजो, देवता आपका करे, परस्पर पूजा करते कल्याण हो जाएगा। तो आपके पास जो चीज है दूसरों को उदार का भोग देव अधिक है, आप अपनी खाल जिसने निर्वाह हो वो भी क्यों कि सेवा कर सकोगे, अगर नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओ, सेवा कर सकोगे नहीं, तो सेवा के लिए खाना पीना कर लो, स्वाद सुख ही नहीं इसके लिए, उल फल करने के लिए, छोरा छोरी को बिक्री करने के लिए, ये धन है आपके पास दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, तंग करने के लिए, दुख देने के लिए, आपकी शक्ति दुख देने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए है। इस वास्ते कृपानाथ कृपा लो, अन्नदाता कृपा करो, आपके पास जो चीज है अभावग्रस्तों की आपकी पंक्ति की नहीं है, आपकी पंक्ति तो आपने खा ली, आपका पड़ा आपने पहन लिया, आपकी जगह आप सो गए, अब दूसरी जगह बाकी किसकी है पता नहीं, अभाव होता है जिसको दे दो उसी की समझ दे दो, तो भाई तुम्हारी पंक्ति ये न पड़े, ये नहीं बताओ बहनों, ये अपना देश इस देश की खास रीति है, ये खेती करते थे अनाज से घी ले आए, तेल भी ले आए, बर्तन भी ले आए, साग भी लिया है, साग बना साग देकर अन्न भी लिया, सब लिया, अपने अपने काम से कारीगरी कारीगर काम कर ले लिया, ब्राह्मण ब्राह्मण के काम से सब बता करके आपको, अरे पूजी आप घर नहीं बोलती तो ब्राह्मण के पास विद्या है, मुहूर्त है, जानकार है, ज्योतिषी है, तो आपको पास बता दी, और उसके पास अन्न नहीं आपने अन्न पहुँचा दिया, परस्परम भाव अंतर श्रेय परम भाव से था, ये आपका देश है, एक एक की सहायता करो, आप दबा लिया अपनी शक्ति को तो क्या दशा होगी, जो आपके साथ शक्ति है उस शक्ति से आप उनकी सेवा करो, वे अपनी शक्ति से हमें सेवा करे, तो ये पूर्जे जैसे एक एक पूर्ति करते हुए चलते घड़ी चलती है, ऐसे आपका सब समुदाय दूसरों की आवश्यकता को पूर्ति करते हुए चलते हैं, दूसरे आपके लिए नहीं है, आप उनके लिए हो, स्त्री बच्चों के लिए आप हो, स्त्री बच्चे आपके लिए है, माता पिता पुत्र के लिए है, पुत्र माता पिता के लिए है, भाई भाई के लिए है, बहन बहन के लिए, भाई बहन के लिए, आपस में जो है एक एक सहायता करने के लिए है, देवान भावी ताने नाते देवानी, ये आपकी संस्कृति, सब सुख पे सुख ही हो गए, सबको आनंद होगा, जो किसी को नहीं होगा, जो अधिक है वो आपकी नहीं है औरों की है, अल्लाह कृपा करो, ऐसे आप अपने करो एक एक की सहायता जिससे कल्याण हो जाए, शास्त्रों की बात देखने से असर पड़ा है, आप बताओ ये पुस्तकें संतों की वाणी और सुनने से मेरे को चेत हुआ कई बातों में, और फिर भी होश आता है, मैं पढ़ता हूँ मेरे को चेत होता है, आंखें खुलती है भीतर की आंखें, वो शिक्षा मिली है मिलती है, जो कुछ हमारा है वो हमारे लिए नहीं है, औरों के लिए है, दूसरों के लिए है, हमें तो त्याग है, त्याग हमारे लिए है, वस्तु आराम दूसरों के लिए है, ये आराम भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, उनके अभाव की पूर्ति करने के लिए आपकी जो चीज है उनकी है, परस्पर भाव ये बढ़िया चीज है, आप लोग कृपा करें, मैं पूरा समझा नहीं सकूं मेरी कमजोरी है, परंतु बात ये है सच्ची बात, आप पालन करें चाहे मैं पालन करूं, किस कोई करेगा तो ठीक होगा, मेरा तो ठीक हो जाएगा, आपका बेटी का थोड़ी होगा, ठीक काम करोगे, श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता संसिद्धि दे देना, स्व कर्मणा तुम्हें घर से सिद्धि बिन्दुति मानूंगा, यथा प्रवृत्ति भूताना ये सर्विदम तथम, जिससे संसार पैदा हुआ और जिस संसार परमात्मा व्याप्त है सबके परिपूर्ण है, स्वकर्मना तुम्हें भेज पूजन करे, क्या पूजन करे, कमजोर है उसको बल दे, भूखा है उसको अन्न दे, प्यासा है उसको जल दे, असहाय सहायता दे, भयभीत है तो रक्षा देवे, और आश्रय नहीं तो आश्रय देवे, अपनी चीज है उसके पास नहीं है वो देने का वो अधिकारी है, आप नहीं देते हो तो उसे दोष लगता है, अतिथि ऐसे भगनाश गृहात प्रतिमर्त सतस्मी दुष्कृतम तत्वा पुण्यमा जाए गति, आपके घर कोई भिक्षा मांगने को आता है, अरे आपके रोटी है अरे आप उसको नहीं दिए खा जाते हो, एक महीना उपवास करो तो प्रायश्चित होगा, ब्रह्मचारी यथे से पकवान स्वामी ना उभ ब्रह्मचारी आ जाए, सन्यासी आ जाए, जो पास में कोटिया के रखता नहीं वो आ जाए, उनको आनंद देकर खाओगे। भुक्त्वा चांद्रायणम सरे, उसका दोष लगाए चांद्रायण व्रत करे तो पाप लगेगा आपको, उसे दिए भी नहीं खा गए। अरे भाई आपकी बहू आई तो पूरी आकर बैठ गई तो पूरा कपड़ा पूरा अन्न पूरा स्थान वो ले गई, मगर भोजन के समय आ गया तो रोटी का हकदार वो है, नहीं देते हो तो आप चोर हो, रोटी उसकी है, आपके पास है उसके पास नहीं है तो उसकी अंदर वो उसकी चीज है। ये सब जितना है मैं कहां तक कहूं, आप स्वयं सोचो कि दूसरों के पास है वो आपके लिए है, आप उनके लिए है। आज स्त्री पुरुष को खाती है, पुरुष को स्त्री को खाते है, ये नहीं है, ये है नहीं। उनका पालन करने के लिए आप हो, बच्चों का पालन के लिए आप हो, बच्चे आपकी आज्ञा के लिए है, सबका भाव ऐसा है, सबको सब साधु सन्यासी ग्रस्तों के लिए, ग्रस्त सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारी ग्रस्तों के लिए, ग्रस्त ग्रस्त ब्रह्मचारियों के लिए, देवता आपके लिए और आप देवताओं के लिए, देवान भाव ये देव भाव परस्पर भाव श्रेय परम आवश्यक है, कल्याण होगा आपके पास। इस बात से अंदा था याद रखो, आप भोग भोग योगी नहीं है, आप ये साधन योगी है, मनुष्य नहीं परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, अपने सुख के लिए नहीं है, दूसरों को सुख देने के लिए आप कर सके है ये। इस बात से आपस में एक एक की सेवा करो, आपके पास में योग्यता है दूसरे पास में योग्यता नहीं है तो आप उनको तिरस्कार करो, वो योग्यता उनको दो, उनके पास वो आपको दे, खट करके परिश्रम करके नजूर काम करे, आप उनको पैसा दो अधिक, अब वे मांगते हैं हड़ताल करते हैं पैसा देंगे या न्याय है, आपको निगाह रखनी चाहिए कि आपके काम करते हुए कमी नहीं रह जाए कोई, उनको ये है कि आपके काम के कमी नहीं रह जाए, काम करने वाले को नहीं करते देने वाले मजदूर तो के काम कम करे, खड़े रहे थोड़ी बैठ रहे ज्यादा काम ज्यादा हो जाएगा, ये निगाह रखे काम करे मजदूर, वे तो समझे काम तो करे कम पैसा ले लें अधिक, आपसे तो काम तो कस के ले लें ज्यादा पैसा दे कम, दोनों लड़ेंगे दोनों जाएंगे हर कम है, अपने पैसा तो पैसा दो। इसमें भी एक बात कह दूं कि आप नाराज मत होना, मुझे तो आपकी मर्जी पर मैं क्या करूं, माल निकल जाते साग के लिए गया लखपति, कहते थे साग दे साग दे दिया, थोड़ा अदरक दे दे, थोड़ा धनिया की पत्ती दे दे, धनिया की पत्ती दे दी, आप नहीं कि दो आने से ज्यादा और दे दे, देते हो आप, कौन उधार हुआ समझे कि नहीं, साग वाली से साग लिया आपने, कह दो धनिया की पत्ती दे, वो धनिया की पत्ती दे देंगे, वो मांगती है एक पैसा भर दो, आप देते दे हो, समझ रहे बड़े भाव धनी, आप धनी हो मांगते हो धनी कैसे हुए, उनको सूस दे बजाय थोड़ा अधिक दे दे, थोड़ा धनिया की पत्ती दे दे, इधर ही दो चार रुपए दे दो, तो धनी के दाता वो हुई आप हुए, ये जितने पैसे वाले दे मैं कम करते हो, आप हो जैसे हो हाथ हो गया सर जाओ सीधे हो जाओ समझ कल्याण होगा, शिष्य गड़बड़ी देते अपना अपना करते पालने में कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा सर। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दया साधन करने की जरूरत नहीं है, गीता के अध्ययन करने से मेरे को बात भी नहीं है, ये अपने धर्म का कर्तव्य का ठीक पालन कर सको, जब ध्यान कीर्तन बिना किए मुक्ति हो जाएगी, ये गीता सिद्धांत है, मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, अपने मर्यादा पर ठीक करो मुक्ति हो जाएगी, आपको सब हो जाएगी, जहाँ है वही अपना स्वेश वगैरह भी रहता था सर से देर लग दे रहा, स्वेश वगैरह बढ़िया भी रहता सर से देर लग दे रहा, कितनी प्रतिशत शिक्षा है हमारी, कितना प्रतिशत शास्त्र है, सबका ज्ञान हो गया, अपना काम करते हुए स्वकर्म भी अच्छे है, अपने कर्मों से भगवान का पूजन है, बहनों माता है रसोई बनाती है झाड़ू देती है पानी भरती है पूजन करती है बर्तन मलती है रसोई बनाती है, ये अपने कर्मों से भगवान का पूजन हो रहा है, घर में सब रहते हैं घर भगवान का है, हम सब भगवान के यहाँ रहते हैं, काम सब भगवान का है, भोजन सब भगवान का है, तुम्हें ही नहीं बहते तो भोजन कर रही प्रभु प्रसाद पट भूषण कर रही, भगवान के प्रसाद रूपी भोजन है, प्रसाद ही आपका गहना है, प्रसाद ही आपका कपड़ा है, भगवान का प्रसाद का धारण करो आपको बड़ा भाई पुण्य होगा, भगवान राजी हो जाएंगे। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनामी से अल्प पुण्य बताओ श्रद्धा यथा वह नहीं जाते। वैष्णव जो भगवान विष्णु के भगत है, विष्णु पिता नाम पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। जो भगवान भक्त होते हैं पतिता नाम पावने भ्य, पतितों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे वैष्णव पर श्रद्धा हरे की नहीं होती। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच।